شکی زور جوانه تو راسته که برنات ای خواه او خریکی چی نستا اوان پارک من بفیروین جا او چی تیه ماریا سالی جارک او کرنوالا انجام درید اه بله بله بیگو من با ایو مای خوشی بله مای تو زنی شارک چنی پارا خرج کردو ببیهو چنگی خرج کردو ماریا من چون بزنم تنها همه بزنی و پاری ببندوی پیاکین بفیرو ادریه با بابتی پروپوچه هموی چند شتیکی بزر کرد خواه بلام همو من سیری او کرنوالا اکین شتیکی خراب نی اگر پرشی تیا خرج کرده بید او بابتی که زور آرازه برنات دیگو کشه کیا ارلسی هارم توشی پتا بوا سما کرکا؟ ارلس استاز بچیه که اید عزیزکم چند نخوش هلم کاته من نخوش بکم ما بسته چیه؟ نخیر نه تو هملم کاته من سما بکم نه تو هنم لولیتا نه تو نوری ام نوچه تکه یرمتی خوبه بلام تکه بابا تکه الوز مکه برنات او لولیتا تکه تو اتوانی نجاتی من سماب که من؟ تو بشه و ایکی پاش سماکی ازانم بریاری ها بجداری نکی چکا من بجداریم که تکای بجدار بگنه ندی ام ناو چه او محالا من پیشتر بجداریم نکردوا اگر او نکی من سماکم خود من دوما که تکایا نازم بس شوه داویلی بردن کم ندانش توانی ام ناو چه باشه تو برتوا بلام نزنم چون جی بروابم ملام من چون سراب کم آه بر راست لولی تا سور سپاس آه چند فیل بازید هیه گونزالس ای ای ای ای ای ای ای تو برتاو تو رکابری منید گونزالس نو اینی بردن اکم تو هیچ پیویست بر راهنان نیا گورم من دل نیاما بیتا پالوانی پیش برکه امرو گورم راستا بالا گورم اوان راستا کن گورم تو باشترین کسی لشرشم شیر علم نو چه بدل نیایی جگه لزورو چی؟ من دل نیاما و دزه بشداری نکه علم پیش برچه بیگو من تو باشترین بشدار بوا بی گورم بله ای توان هر جیز زورو نتوانه بمبزینه بدل نیایی گورم بدل نیایی وایا دیستان دزکان هرشیان کرد ابه دوان بکوین چی؟ جاره که در دوان کوین؟ بله ابه دستگیریان کن دای خرابن ابه چی بکن؟ باشه چی بکنه؟ چهار سر چیه؟ او چی تانه پیوینه؟ کاد بفی رومین دای شونم کون رایک بن افسر جی کن نتوانی نستاب روی او چی توت؟ وقت خود زانی ابه بخیراتنی فرمان روی گشتی بکن باو پی ای تو اشتا تازه لیره اترسم نزانی لیره ابیت شیر رو با نتوانین بروی همو کارو بارکان ریخ راون و پارزگاری کردنی فرمان روی گشتی و چاو دیری هولی آهنگ و گورپانی کرنوالکا و تیت پیاونیه بودو اکوتینی دزکان؟ بله زابد ریمون زانیر یکانی در کرد بووی برپرز بی لسر کوتینی مراسی مکان بلان دزکان نرشکان دوباره کنو اگر استار ریان لنگرین من چم بویان؟ بختیشی باش افسر سلاوی من بگینه بد زکر اوه بی اقلی اشتیوا بکرین اوه راسته ایتا ملانا سزای گه پینه دانکتان وره گرن بله بله وک خوتا نبینن ام زابط تازه هر زور زور کن لرکا نبست افسر جی کنه بله امرو روش یو کرنوالیه که چاورین بلام اوه یو یب چه تا دره و دوائی دزیب کهوین اوه گم جایی نیه دوائی دزیب کهوین؟ لن دوائنه چند کاری که دزی کرارم ناو چه زانید؟ اوه راسته بلام امرو روشی کرنواله نه توانین لروشی چی وحایا کار بکین ای بو چی زابطکه شتیشی اوهی بود شتیشی گرن روی اوه اوه نهینی جنجیه دوباره دو پشکاکه در که اوتاوه بله بله پیش کمی دو پشکو خو ملکه دست ریجان کرده سر بازرگانه که لشاری بورکه دستی گر بسر هموشتی چی گرن نکلوی ابو بلام اوشتی که ترسناکه ای دسته کنه نر بوی آگا داری کارکه بین بلام پیم موتنه متاکه کرنواله که لماوی سالیه که سر بازی که تمال کم شد گرنگ ترا کرنوالیه رابین کردنی امنی خلق ایم بازی که زور دین و ایوش نخواردن و خوشی خودم بفی روی این وای اوش لن امنی پریزین فرمان روی گشتی ید بو سردانیک ایمش سرقالی لدابیل کردنی پراستنی بدلنیایی و محالا محالا نبیه شتیوه نبیه دیگو معزی اگونجه بوم بو پیش برکی سماکا چن جوانه براستی زوزو جوانه جوانه گابریل خوشحاله بیه گر بی بیتوا ها؟ چی؟ او تا چی؟ اوی لسماکه بی باتوا ابیه ما چی و بکا که لشرشمشیر ای باتوا ها؟ من دلنیا ملازم پالوانی پیش برچکه ابیه اگر لولیتاش لسماکه بی باتوا اوه هر دوشیان ما چه گورنوا بله اهنگی رزلنان جردنه به هوی آمده بونی فرمان رواوا دوائی تا آبونی بیاش برچیه که هر دو کسا که ما چی یک تریه کن نخیر لولیتا او نشرینه من تمنامه که لو پیاش برچیه زور باش بومایا او که شرفی رزلنان که بمنه بخشتا لولیتا بی اقلیه خون بشتیکو ببینید بدلنه یو تو راسته کهید آه، اوما بستکم لاواز دکات. دیوگو، تو با تمه چی بکید؟ ای به من چی بکم؟ یعنی بلا تو گرن نه گبرل ما چی لولی تاب کد؟ نخه، نبشتی واب کد، هرو همون زوریشم خمه با های او دوبشکه خرابه کرانه او ها؟ هرگیز نه تون واز دوبشکه کم بینن، هرش کات سر بیتوانه وردی لکن لکاتی که گبرل هیچ تک نکاره در جان. خمی اود نبه او تنها برینه کی آسائیه او خویش تا نمردوه ارجوک لا تقتلنا باشا کواتا پارکان تانم بنه نا پاره من نیا نا گالتم مکا آه ازانم پاره کی زور پیدا که لر راوا کواتا پاره دست کوتوه کت من بره ای منالکانت بکوشین باشا باشا پارکت هر پیم بلا مازاری منالکانم بیم تکاتن لیکم برای کن بخنه تو رو کنه و دو پشک با حواله لیه بین سپاس با اوی پید بودین راست خود وی کرنوالکت دزگیری هنکین ها؟ براستی او دسته همه دو پشکن حال گرت بو؟ بله با آراستی تاور گورکان روشتن سپاس با ایوا همه دو پشک؟ بله وایا همه دو پشک بطرکانی انو بو بله ها؟ دیوگو افسر چکن بطنیا بو اشکو تینزیک تاور گورکان رویشت ای باش افسر جیکن اتوانی بطنها شرگان لگلاب کاد ابی ایم ارمتی هم بین خوشحالین با مدبونی فرمان روای گشتی بو کرنفال باو کمان امرو چند پیش برکی اگه کین به هیوای اوی جی رزامندی تان بید خانمان بر نزن یستاش پیش برشی سما کردن دست بیا که او تولی کوی بو که روشتی دیگو باش در بوی یکم خطو نانسی لوپی باشا هی ایو خیره ور ندارو اوه چیه؟ چی رو بیابا؟ اوه چیه رو حواله که تو؟ که اوه کرد؟ اوه چی روی علیره؟ او توی؟ ای خراب کار کن. وقتی چی باش لولیتا؟ سرکد نزیک بود تو. پیوادارم بیای تو. خراب کایلم جهان ابونی هبه من هر درکوم تو جنگاوری چی لهاتوی بلام یارمتیت ایم من یارمتی توم ناوه نخیر بجوانی حول خود بلولیتا تو هره بسر کوید تو جنگاوری چی زولی هاتوی هر و هاتوش بلان بدا خواه تو دزید براول سما کردن دا اویش خانم لولیتایا جوانا با چی یارمتی میید؟ من همیشه یارمتی کسانی رازگو ایم بدنگ با تو هرگز لوان باشتر نید توش با توایی وک او اوان واید برست جیکن منم رول یارنیم با اوی کشار لگل توی ابکم بلا منم اشار لگل ابکم یا ای خواه جان یاری پیش برشی اگه کتایی پید بو جا اکتی چهاروانی شر برا گلم بست ازارو شر اکتی لبینی میکار رو اید راشه کرد بینمه و ازارو پیش برچه کتایی لشه رشم شیرده لولیتا ازانی وا دیار پیک و هاو ری بین من دلنیام پالوانت یکابم و بام زوانش ما چکم پیش برچه کتایی دی بخوش حالیه و براوه ملازم گابریل دی خراب رو دی سمایه کی جوان و شرشمشیره کی نایاب لپیش برکه دا لولیتا و گابریل انجامکتان زور نایاب بو آهنگی بردنوه املوان که ید پی بخشم لولیتا فرمو سپاستکم گورم شمشیرکش بوم لازم گابریل اوا شرفشی گوره بومن گورم یستاش خانمان بریزن ما چی بردنوی او دوانه من زور بپروشو بوم بوم کتا لزورش تی تر خانمکم لولی تات که عذابا Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha بوستا زورو زورو زورو لیره گابرل ابی سرتا شرکم لگل آب که پیش وقت نیش شرفی پالوانیت یکا استاج با ببینی ورا گونزالس ابی تو دادور بیله بین مانا سرتا تو شرکه لبین مانا راب گینه دی بلام ورو جنرا گابریل اسا نشانی بده که باشترا بله زورو شر لنیوان گابریل و زورو اقدر بزورو امرو روشی کتایی ده به زورو استا سر کوتم زورو هیچ خلاتکم نوه بلام امروی پیروز بایی دیب کم لولی تا دستگیری کن لولی تا جایکتی یکتری بینی نو به هیوای دیدار فیشک فتقینن بیکوشن زورو